صادق او امین رحمت للعالمین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین صادق او امین رحمت للعالمین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین حسن اخکلائتا منا او وفائتا تیستر لار خود زمون طول امت پیشوائتا تیستر لار خود زمون طول امت پیشوائتا هم دا جنت لار موئی هم دین مبینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی هم دا جنت لار موئی هم دین مبینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی صادق او امین رحمت للعالمین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین وگران محبوب ازمون دزلو تسکین دوست درب اکبر نبی سید البشر نبی ساقی قوسر نبی شافع محشر نبی ساقی قوسر نبی شافع محشر نبی تموی ایمان گرانا هم تمو یقینی وگرانا محبوب ازمون دزلو تسکینی تموی یقینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی صادق او امین رحمت للعالمین وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی تی پاک قرآن دیر لوڑ دی دشان لال دی ملغل را دستا هر یو فرمان لال دی ملغل را دستا هر یو فرمان زرد شم حبیبا دیر خوگا و شیرینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی زرد شم حبیبا دیر خوگا و شیرینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی صادق او امین رحمت للعالمین وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی روح موی اوزان موی زلم موی چشمان موی گل موی گوگل موی هلی او ارمان موی گل موی گوگل موی هلی او ارمان موی گران پا عقاب جانان خکولی حسینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی گران پا عقاب جانان خکولی حسینی وگران محبوب ازمون دزلو تسکینی صادق أو أمين رحمة للعالمين وقرانا محبوبة اسمك دزلو تسكيني وقرانا محبوبة اسمك دزلو تسكيني وقرانا محبوبة